Sziasztok, ez a BB Rádió, itt ülök a Hurkával. Most hol vagyunk, az titok. Majdnem a Bodybuilder Gymben. Mert igazából ezen gondolkoztam, hogy a Bodybuilder Gymbe beülünk, hátunk mögött edzenek az emberek, mi bemikrofonozunk magunkat, és kedélyesen pofázunk headsettel a fejünkön. És legfeljebb a kedves betérő vendégek azt hiszik, hogy két elmebetegül, aki headsettel a fején beszélget egymással, és úgy néz ki, mint a Mickey Egér, de ez most nem jött össze, mert nem találom a elosztómat, amivel menne bele a cucca ajzadba, de mindegy. Egy csomó dologról kell majd beszélnünk, és én közben most majolni fogok, úgyhogy a Hurka fogja kezelni a mikrofont. Ebbe a kényszerhelyzetbe került, én meg képeket fogok válogatni, meg közben Photoshop nevű eszközzel meg fogom csinálni, hogy mondjuk a Kati Béla izmos legyen a képen, meg ilyenek. De nem ám, közben nem veszem valójában a fekete-fehérre. Túl vagyunk a Cutler Gym bulin, majd erről is fogok beszélni, meg valamiről még akartam beszélni, amit elfelejtettem. Például lesznek ilyen dolgok, hogy Rocker Zsolti be akar készülni tavasszal, mert ő akar lenni a világ legizmosabb stand-uposa. És erre minden esélye megvan egyébként, mert az összes stand-upos kurvára nem izmos. Úgyhogy ezt elég könnyen el fogjuk érni, de majd úgy adjuk elő, mintha ez egy nagyon komoly eredmény lenne, úgyhogy az biztos, hogy Rocker Zsolti lesz a világ legizmosabb stand-uposa, és ha szerencséje van, akkor majd legközelebb nem hasizmot kell neki rajzolni, vagy nem rajzolni kell neki a hasizmot, hanem esetleg meg lesz majd magától is, nem tudom, ez attól függ, hogy mennyi kolbászt és pálinkát fog a közeljövőben fogyasztani a tömegnövelési időszakban. Aztán még nem tudom, miről kell beszélni, de ezt majd megmondod. Ez azért jó, mert én se tudom, viszont mindjárt megkeressük. Ugye? Meg a wifi-t. Igen, például ilyen apróságok nem ártanak. Na szóval, valahogy így. Szóval a mikrofonforgatási technológián gondolkozunk, mert ugye most nincs két mikrofonunk. Hát meg most nem, de csinálod is, hogy nekem gondolkozni kell. Szóval a mai rádióban mindenről lesz szó, amit el lehet képzelni, tehát minden lószarról fogunk beszélni. Kurva jól néz ki ez a Kati Béla kép például, ugye? Például beszélünk a Kati Béla képről, ami pont nem lószar, de viszont tényleg rohadt jól néz ki. De pont miért beszélünk Kati Béla képről? Azért beszélünk Kati Béla képről. Mert itt van előttünk. Nem csak azért, hanem mert a Bodybuilder Gymben egyedi fotók lesznek, tehát nem az, hogy most a netről lelopunk valami szart, hanem egyedi képek lesznek, tehát nagy részben, amik a falon dekorációk lesznek, azok az én képeim, holott én nem tudok fotózni. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy szar lesz. De igazából tudom a trükköt, hogy lehet megcsinálni, úgyhogy jó legyen. Tehát jó lesz, meglátjátok, hogy jó lesz. A másik, van még egy mókus, úgy hívják, hogy Healing Bálint. Teljesen szándékosan reklámozom a Bálintot. Ő egy baromi jó fotós. Igazából a Szájtéknek a tulajdonosa találta őt meg olyan nagyon egyszerű metódussal, hogy a 2005-ös Superbodyn odajött így maszekba fotózni, és megjelentek a képei az Origón, és akkor az így megtetszett. És megkeresték a Bálintot, hogy fotózzon, és akkor azóta fotóz a Szájteknek, meg mindenkinek, tehát egy csomó cégnek. Én azt szeretném, ha csak a Szájteknek fotózna, de hát azt sajnos nem nagyon tudjuk elérni, pedig marha jó lenne, de az a lényeg, hogy a Healing Bálint és az én fotóim lesznek a Bodybuilder Gymben. Na, ezt akartam mondani. Tehát jó lesz. A mai napon megjelent itt Majka, de ez ne riasszon el senkit, hogy a Majka ide eredzeni. Kérdezte, hogy nem lesz ilyen rap zenei anyag, mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy csak rock zene lesz. Álmodom, nem csak rock zene lesz, de rap az nem. Bár van Randy MC egyébként. Van egy olyan Randy MC szám, nem tudom, egy darab. Hát egy vagy több, a 80-as évben, amiben van egy kis gitárriff, és kurva jó egyébként. Nem tudom, melyikre gondolsz, nem de sejtem. Rap ellenes, meg semmilyen zene ellenes nem vagyok, egy zene ellenes vagyok, a fos zene. Mindegy, hogy milyen műfaj, tehát azért ti nem nézzétek ki belőlem, hogy én hallgatok jazzet is akár. Hát például a jazzy az egyik legjobb rádióadó. Csak... Én nem ismerem. De ez milyen? A jazz zene van? Jazz zene van, és a jazznek van olyan ága, a jazz zenének, nem tudom, hogy hívják, ami kurva jó. De nem mindegyik, tehát én azért ilyen beléggé. Na, szerinted jó lesz, hogy meg húzkodjam? Szerintem jó. Egyébként Hula úri csinál jazz zenét, és nem tudom, te hogy vagy Hula úrival, de én úgy vagyok vele, hogy ő bármit csinál, az csak kurva jó lehet. Többek között a zenéje is. Hula úrit én azért bírom, mert Hula úri, aki egyébként a Dr. House-t játszó színész, ő írt egy szenzációsan kurva jó könyvet. Egy olyan könyvet, a Balekot. Igen, a Balekot. Egy olyan könyvet, amilyet én szeretnék. Én csak szeretnék ilyen könyvet írni. Hát egyébként én is szeretnék, és én is szétrögtem rajta az agyam. Akkor írjál te is könyvet. Gondolkoztam rajta, de nem jött az ihlet, meg nem volt időm, meg kedvem, meg ilyenek. Én kurvára meg akarom én a következő könyvemet, azt nem tudom, sejtitek-e. Kati Béla szuper vagy, megkapja, és lenyhén lesüti a szemét örömében. És ez lesz a könyvben, hogy Kati Béla átveszi a Superbadin a serleget? Ezt becsapongok. Hát én marhára szeretnék könyvet írni, az az igazság, csak hát ugye nem volt rá időm, de hát itt lesz a könyvnek, mert ugye már van egy könyvem, ami egy igazából egy könyvecske csak, de hát annak lesz folytatása, azt meg tudom ígérni, hogy azon. De most nem a sárga kapszuláról beszélsz. De a sárga kapszuló a helyett lesz egy annál sokkal, de sokkal jobb könyv. Amiben remélem ki tudjuk küszöbölni azt, hogy nem 3 hét alatt kell befejeznem, és nem lesz tele gépelési hibám, meg ilyenek. És nem egy napot kapok rá, hogy azt helyrehozzam. Igen, de nem csak te egyébként, nem csak te túrtad meg, hanem vagy hárman átnézték, és ezzel együtt tele maradt hibákkal. Hát nehéz ez a szakma azért írni, az nehéz, de legalább próbálkozunk, és ti is próbálkozzatok. Tehát ha írtok valamit, akkor ne írjátok bele, hogy vok például, meg ilyenek. Mert amikor beírjátok, hogy vok, akkor ez olyan lenne, hiába nem akarom a Kati Bélát mentegetni, akkor állandóan vokozik a Facebookon, de megpróbálom majd a Kati Bélát finoman, árnyaltan célozva, hogy ne sértődjön meg, megpróbálom megtanulni a Kati Bélát, vagy megtanítani arra, hogy írja le, hogy vagyok. Mondod neki, vagyok, bazd meg, vagyok. Igen. Egyébként erről most eszembe jut a Toldi Zsuzsi, arról nem szabad beszélni. Neki is ezt mondtad? Nem, a Toldi Zsuzsiról nem szabad beszélnünk, hogy ő most bebaszott hétvégén. Egyébként állítólag vagy egy éve nem ivott alkoholt, amit én nem hiszek el. Nem állat. Nem rossz. És semmi, csak... És állat. Most nem a Zsuzsiról beszélünk. Igen, most nem a Zsuzsiról, ez... Hát ez brutális, azt nem is kell húzogatnom tovább. Beszartok olyan gépek lesznek, ezt most mondom. Pedig aztán én hülye vagyok ehhez. Béla nagyon szigorú arccal nézott azért. Tehát amit akartam az egészben mondani, a Toldi Zsuzsiról nem beszélünk. Nem szabad elmondani, hogy a Toldi Zsuzsi be volt baszva, úgyhogy nem mondjuk el, de... És főleg azt nem, hogy miket csinált, mint például... Ez egy, hogy csapongjuk egy kicsit jobban, ez egy messzire nyúló sztori. Tehát a Zsuzsi, nem is tudom, hogy ez hogy volt pontosan, evett valami salátát, vagy uborkát, vagy valami szart, vagy gyümölcsöt evett, igen, gyümölcsöt. És akkor kérdezték, hogy mi a francnak eszelhet egy gyümölcsöt, tehát az nyilván semmire nem jó gyümölcs, azt mi tudjuk, de hát a Zsuzsi egy... De finom. Nem is az, hanem egy szlengbe illő választ tudott erre adni. Azt mondta erre, hogy azért eszek gyümölcsöt, mert abban van a vitamin, pász meg! És most a Zsuzsi nagyon szarul volt, mert valamiért, nem hiszem. Mert itt a gyümölcsöt szó, nem ette. Hanem hát egy ilyen gyümölcspáratokat iszogatott, és ugye másnap reggel beszélgettünk, egyébként ezt felvettem mellesleg. Ez benne lesz a flashben. Vágjuk bele a rádióba. Ja nem? Oké, flash. Benne lesz, igen. Tehát, hogy tartja a Jancsi a telefont, és ugye a beszélgetés megvan. És akkor most lelövöm a poén, de mindegy, leszarom. Majd megnézitek ezt is, meg azt is, és akkor valamelyikkel rögtök. És akkor a Zsuzsi ott haldoklott, hogy jaj, ő teljesen meghalt, és mondtuk neki, hogy egyen gyümölcsöt, és akkor minek egyek gyümölcsöt, várj egy omlom, jaj. És mondtam, hogy neki, hogy abban van a vitamin, bazd meg! Hogy ez már egy ilyen szállóiga lett nekünk. Ha az a lényeg, hogyha valaki egyszer valamit nem ért, hogy valamit miért csinálsz, ez egy alkalmazható dolog. Ez olyan, mint amikor Antos Johnny azt mondta, hogy így adok turmixot, csak ez jobb. Tehát mit tudom én, mondjuk elmész a közérbe, és veszel egy új WC pumpát, akkor arra tudod mondani, mert ez mindent megmagyaráz, tudod rá mondani, hogy kérdezik, hogy miért veszel te egy új WC pumpát, hát ott a másik, akkor tudod mondani, hogy arra, abban van a vitamin, bazd meg, tehát értitek, ez az egésznek a lényege. Azt hiszem mindenki érti, csak azt nem arra emlékszem már, hogy hol kezdtük ezt el, és hogy hova akartunk kiukadni. Azt én se, ezzel lehet, hogy egy csapongó BB rádió lesz. Na mindegy, hát frenetikus buli volt, azt kell, hogy mondjam, hogy frenetikus buli volt abszolút a Cutlerben. Nem? Szerintem ez a kép nem az igazi. De ez pedig kurva jó kép. Túl sokat akar ki ott az nem a... Nem baj, hát ez a művészet. Ez a művészet. Ja, hogy a művészet, az, amit én nem értek. Ez a művészet például, hát nem így sötéten így jó. Ez így jó. Ez így nagyon plasztikus. Plasztikusan nem látszik semmi, de érzed, hogy itt mi folyik érted. Tehát itt az emóciónak a áttransportálása számít. Aha, szóval... Nem látod igazából, hogy mi van, de azt látod, hogy valaki itt azért erőlködik. Érted? Igen, tehát nem látsz semmit, de elképzeled, hogy ott izzad éppen. Érzed, nem, hogy elképzeled, érzed. Na, ez például sokkal rosszabb kép az. Igen, Ez például határozottan nem jó. Itt már nem látod, hogy mi van. Ezt nem is bántjuk. Ez valószínűleg is rossz kép lesz. Na szóval ott tartottunk, hogy frenetikus volt a buli a Cutlerben. Frenetikus volt a buli a Cutlerben. Az volt a baj, hogy kevesen voltak. Tehát amikor volt ez a bemutató edzés, akkor így gyakorlatilag csak a legyeknek az ümmögését lehetett hallani, úgy fújta a port a szélén, ilyen, tudod, mint ez a sivatagi szellő. Nőttek a füvek. Kongott az ürességből az egész, és ott ácsorgott egy olyan 500 ember körülbelül. Tehát beszarás. Tehát a Kati Béla egyébként mindent erőből nyom. Tehát ő olyan, én most tudjátok, hogy nekünk van egy közös vállalkozásunk, bár ez most kurva nem tartozik ide, de én a spórolós fajta vagyok, a Kati Béla meg a nyomok mindent erőből fajta. És úgyhogy erre is írtam meg a cikk végén, hogy amit Kati Béla szervez, vagy csinál, az meg van csinálva, kész. Tehát itt nincs kecmesz, ennyi. Ez nem jó, mert nem látszik, igaz? Hát, nem az igazi. De jobb, mint az előző, ami nagyon szar volt. Nem, szerintem ez... Ez jobb. Igen, ez jó. Ez jó. Még kéne ott a Dani karjára néhány ér. Hát, de hátulról van. Eleve. Az mindegy. Na szóval viszont akkor álljunk neki annak, amit kitaláltunk előre, mert marha hosszú lesz, és nem beszélünk semmiről. Azt találtuk ki, hogy ezt nem találtuk ki, és sajnos ez megtörtént, Sergio Oliva meghalt. Igen, szegény Sergio. Hát most itt lehetne dolgokat kitalálni, hogy Sergio beleholt a sok hozba, de hát nyilván hülyeség. Vagy hogy kinyírták a gyerekei, meg a Jockey Ewing. Igen, hát mondjuk nem, mintha nem lenne ilyen sztorink, hogy kinyírták a gyerekei. Van sajnos. Nem, meg ki akarták, tehát van azért elnevetek eléggé. Sergioról nem sokat tudunk, Sergio életéről egyébként, ő egy kicsit ilyen, egy kubai bemándorló volt, nem tudom mikor érkezett az államokba. Hát, 60-as évek közepe. Kétszeres Mr. Olympia volt. Háromszoros, 68-9-70, azt hiszem. 70-ben még Mr. Olympia volt? Szerintem 70-ben verte meg Arnoldot. Azt kiszámolni, hogy mikor verte meg Arnold. Arnold szerintem 72-ben verte meg, mert az volt, hogy nem, 71-ben nem indult el. 70-ben ő még megverte Arnoldot, és 72-ben visszatért, hogy visszavegye a címet Arnoldtól, és Arnold megverte. Várja, az nem jön ki. 72, 73, 74, 75, akkor csak ötszörös Mr. Olympia lenne az Arnold. De 71-et is ő nyerte. 70-ben nyert Sergio utoljára. 70-ben nyert, de a Sergio-t, ja igen, tehát akkor 70-ben Sergio-nak kimatt, és 72-ben visszavágott Arnold, és 69-ben verte meg Arnoldot. Mindegy, ne számogassunk, de az a... Ez nem megy nekünk. Az a lényeg, hogy ő volt az, aki... Hát Arnold az első Mr. Olympián így megállította, hogy finomak legyünk, de hát igazából ezt magam, most olvasom az Arnold új önéletrajzi könyvet, a régi önéletrajzi könyvben, meg a Wendy Leight-féle Arnold könyvben, ott erről úgy emlékeznek meg erről a sztoriról, hogy azért Arnold nem, tehát nem nagyon sírt, mert tehát egyszerűen annyira nagy volt a Sergio, hogy ő tudta, hogy kikapott, amikor meglátta először. Tehát egyáltalán, hogy oda tudott állni mellé, az úgy valami, és ott volt mellett, és aztán tényleg csúnyán visszavágott. Mert én azt hiszem, még a Mr. World-on is megverte utána, valami ilyesmi volt. Én erről nem tudok, de szerintem Arnold Schwarzenegger nyugodtan elmondhatja magáról, hogy körülbelül akkor veszített utoljára egész életében. Igen, de az a lényeg, hogy... Aztán... És nem csak a testépítésről beszélek. Sergio Oliva nem véletlenül volt mítosz, aztán utána az élet már neki nem sikerült sajnos annyira... Készült vele egy nagyon gusztustalan reklám, ami nekünk, aki benne vagyunk ebben a dologban, nekünk egyenesen fájt, nem tudom, emlékszel-e? Én ezt nem láttam, viszont... Örök másodikokról szól, és akkor Sergio Olivát mutatják, mint rendőr, hogy kicsit kövérkésen ott irányítja a forgalmat. Tehát ez egy szemétreklám volt, tehát gondolom bevállalt a pénzért, de én nem tudom, milyen ember volt Sergio Oliva, de biztos, hogy egy olyan legenda a testépítésben, akit nem fogunk soha elfelejteni, és hát sajnos eljárt felette az idő, ennyi már nem volt mai csirke. Úgyhogy sajnos meghalt Sergio. Nyilván hát ő már mint testépítő nem nagyon volt tényező, de... Egy 40 éve. Igen, de hát mindegy, elvesztettünk egy legendát, az a lényeg. Szerintem menjünk vidámabb. Igen, nem ártana. Ha nem lennék gyökér, akkor még utána néztem volna valami érdekességnek Sergioról, de hát gyökér vagyok. Azt írtak neked emesen, hogy anyád. Igen, engem mindenki nagyon szeret. Na, de viszont... Nem. Anyámot nem Ádámnak hívják. Szóval, van nekünk ilyenünk, hogy Dan Hill visszavonult. Emlékszel Dan Hillre? Nem. Nem, azt hittem. Azt akartam mondani, hogy hova szarjak. Valami rémlik, hogy valami, ez nem valami gyökér volt, aki futtatta magát elég, és már akkor röhögtünk, hogy egyáltalán, hogy visszatért, és a kutya nem vette észre, hogy eltűnt, vagy valami ilyen alülény volt. Igen, ilyesmi volt, meg volt, hogy a fiú nagyon verte a nőjét, jó, nem nagyon csak meg. Ja, ez volt az. Ez. Rémlik. Na mindegy, hát most ő azt találta ki, hogy visszavonul a testépítéstől, de viszont helyette elmegy MMA-zni. Ugye ez mostanában nagy divat, hogy aki a legfiatalabb profiként próbálja magát felfutatni, és nem jön be neki a testépítés, mint karrier, az elmegy MMA-zni. Vagy pankrátornak. Az nem ugyanaz? Nem, az más. Egyébként Nagy Ferenc Gábor is küzdősportoló lett. Hát ő nem volt egy nagy testépítő soha, inkább ez a klasszikus body formában volt, tehát nem volt olyan vastag. De egy ilyen nagyon laza srác, meg hát a magánéleti dolgairól beszélhetnék, mert egy ilyen elég nagy ordas kúrógép egyébként aztán itt levarta a félcele világot, azt így tudjuk róla, de Nagy Ferenc Gábor magánéletéről beszélni nem vagyunk felhatalmazva. De azért... A Majkát ugye nem? Nem, szerintem csajokat. Az jó, akkor semmi gond. Szerintem meg akkor szerintem akár beszélhetnénk is róla. Igen. Ez nem gáz nekem. Hát majd megkérdezzük egyszer tőle, hogy mit akar erről mondani. Meg nem, igazán nem tudok részleteket, neveket, meg itt nem fog sorolni nyilván, de az a lényeg, hogy ő most valami küzdősport témában van benne, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban fogok vele beszélni. Jó, de azért ő nem néz ki a szánalmasan ilyen hülye, nem tudom, leopárd mintás nadrágban pózolva minden hill. Most egyébként eszembe jutott az, hogy fogok neked majd egy bejátszást, amit ma fel kellett volna, mert mennyi hülye, csak azt hittem, hogy nincs nálam, a diktafon pedig volt. Itt beszélgetünk a teremben egy csajszival, akinek mutattam a kedvenc fizik homokos kategóriámat, de magyar verziót, és a piros polos szerencsétleneket, és hát ő, az ő véleményét erről így, majd így remélhetőleg összehozom és bejátszuk, hanem akkor majd a következő adásban, de menjünk tovább. Lehet tudni, hogy ki ez a csajszi? Nem, teljesen egy ismeretlen. Tehát egy olyan csajt képzeljétek el, akinek semmi köze nincs a testépítéshez, és így meglátta a szép fiúkat a színpadon, és elmondta, hogy mit gondol róla. Remélem azt, hogy ezek buzik. Na, menjünk tovább. Jay Cutler aláírt a Mr. Olympiára, tehát a 2013-asra. Ugye tudni kell, hogy a versenyzőkkel aláíratnak egy szerződést, hogy ők el fognak indulni, hogyha kvalifikálnak, különben nem indulhatnak el effektíve. Hát meg azért ez sokba kerül. Igen, igen. Hát nyilván, tehát aki egyszer megígéri, hogy elindul az olimpián, mindenképpen. Meg izmokat nyomja rá még egy kicsit. Francba. Nem, úgyhogy az jó így, nem kell izom. Tehát nekem is a kell izom, én is jó vagyok így. Meg én is. Na szóval, igen, tehát hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ő szarik rá, és nem indul el csak úgy poénból, akkor őt csúnyán megbassza az IFBB. Nyilván, hogyha megsérül, vagy valami ilyesmi van, akkor nagyon kedvesek és elnézőek, de ez egy másik téma. Tehát Jay Cutler aláírta a szerződést, és amint ezt Fury meghallotta, tehát ezt úgy képzeld el, hogy áthajolt a vállal fölött, és nézte, hogy mit írogat ez a Jay, akkor azonnal kért magának is egy ugyanolyat, és aláírta ő is. Úgyhogy szerintem jó lesz ez a jövő évi Mr. Olympia. Kérdés az az, hogy ez vajon igaz-e, és tényleg elindul-e? Ha nem indul el, akkor nagyon sokba fog neki kerülni az a helyzet. De el tudod... Jay nem hülye, tehát a Jaynek van egy komoly jogásza például. Én úgy tudom, hogy egy norvég csávó, aki neki dolgozik, ezért óvatosan köpködjétek Jay Cutlert. Óvatosan nevezetek el róla edzőtermet. Hát az egy dolog, igen. De az a lényeg, hogy szerintem nagyon jól tudja, hogy mik ennek a következménye, Jay nem egy hülye gyerek. Tehát ha egy Kinka Mali aláír a Mr. Olympiára, akkor ezt egészen máshogy veszük. De valószínűleg ő tudja, hogy mik a következménye, és fel fog készülni, és geci módon drukkolunk Jay Cutlernek, akármi is szerintem semmi esélye nincsen, de akkor is kurvára drukkolunk neki, hogy nem mint bármi vagyunk lenne Phil Hittel, csak a Jay Cutler az egy Jay Cutler akkor is. Hát, hogy visszatérő az mindig az, olyan kuriózum. De szóval te azt mondod, hogy itt nem arról van szó, hogy egyszerűen megjátsza ezt a kártyát, hogy ő akkor visszatér, és most ettől népszerű lesz, és megint többet fog érni a szponzorok. Ez egy szerződéssel már nem játék. Tehát az, hogy hülyeségeket beszélek, és azt mondom, hogy visszatérek, az egy dolog, meg egy másik dolog az, hogy aláírtam a szerződést. És én szerintem ezt nem kockáztatja meg. A Jay Cutlernek akkora égés lenne, hogy ilyen aláír szerződés után visszalépne. Az egy dolog, hogy most hány dollárra perelnék be, vagy hány dollárt kéne fizetnie, hanem maga a hírnevének egy akkora jég is lenne, hogy, hogy visszalép ettől. Én szerintem ez egy simán motiváló tényező, saját magának csinálta meg a szart ezzel, hogy aláírt, és nincs visszaút, hogy bekészüljön, hogy be fog készülni. Igen. Egyébként nekem is ez volt a benyomásom. Másrészt ugye összeállt Chad Nicholszal. Erről már beszéltünk korábban, de akkor ez csak pletyka volt. Most már tény. Chad fogja felkészíteni jövőre. Na most Chadről tudjuk, hogy ő megverte Jay-t párszor. Már hogy nem úgy, hogy odaállt mellé, hanem úgy, hogy odaállított mellé egy Ronnie Coleman nevű úriembert. De Chad Nicholszal készült régen már a Jay, nem? Csak aztán valahogy szétmentek. Nem, az Chris Acito volt. Ja, akkor ez most egy új dolog lesz. Hát Jay-nek új lesz, és szerintem működni fog, mert Chad azért érti a dolgát, nem véletlen. Hát Chad Nichols az nem egy hülye, ne halljuk be. Hozott már formába pár versenyt. Chad Nichols az a legnagyobb név talán ebben a szakmában most. Ő volt az első guru, mindig mindenki ezt mondja, és hát azt is sokan mondják, hogy ő volt talán a legjobb. Most már nem hallunk úgy róla annyit. Mint most nincsenek profi versenyzői. De amikor... Még amikor Ronnie ugye csúcson volt, és jól is nézett ki, akkor azért mindenképpen Chad volt a legnagyobb név, azt el kell mondani. Hát jegyezzük meg, hogy szerintem 97-ben dolgoztak együtt először. Na most nem tudom, mennyire emlékszel Ronnie pályafutására, de ő úgy volt, hogy 96-ig utolsó utáni a Mr. Olympián, ahova szerencsével kvalifikált, aztán 97-ben... Az olimpián egyébként nem érte nagyon jó eredmény, de ha megnézed a képeket, akkor azért beszarsz, mert kurva jól nézett ki. És 98-ban lett Mr. Olympia. Igen. De... Ehhez nincs is szerintem mit hozzátenni. Nincs közben azon program, vagy azon gondolkozom, hogy hol a picsába mentettem el az előbbi képeket, amit némi szarakodással megcsináltam, de megpróbálom kideríteni. Miközben továbbugrunk King Kamalira, aki szintén visszatér, pont úgy, mint Jay Cutler, illetve nem pont úgy, mert hogy nem versenyző lesz, hanem guru. Tehát Kamali most nem Jay-el akar versenyezni, hanem Chaddel. Ehhez mit szólsz? Szerintem esélytelen, bár egy esélytelen ilyen link szélalmos formacsával már befurudtunk, mert annak sikerülnek a dolgai, de hát ezek nem hangzanak jól, tehát nem tudom, így úgy látom, hogy nem tudnak ebből a testépítésből kilépni, és meg kell próbálni valamit. Ha már nem lehet elindulni női kategóriában, meg fizikben, mert ahhoz túl dagadt, akkor guru leszek, esetleg tápkiekgyáros, tehát így ennyi. Hát de most mit lehet még kitalálni a testépítésben? Lehetne például Rocker Zsolti vetétársa a legizmosabb stand-upos címért? Igen, lehetne például stand-upos, vagy lehetne építési vállalkozó, vagy bármi, megalapozhatná a hírnevét, és elmehetne másik irányba. Mondjuk ilyet még nem láttunk. Ilyen emberről te tudsz testépítésbe? Aki építési vállalkozó lett? Nem, aki testépítőként kezdte, és akkor különböző irányokban is nagyon-nagyon sikeres lett. Hát, hallottam valamiről, valami osztrák csávó, nem is tudom, mi a neve? Osztrák fatörzs vagy tökfej, valami ilyen. Most olvasom a könyvét. Azt mondja, hogy figyeljetek, köcsögök. Most az úgy kell, kigyúrod magad? Kirógottad a pályaszert az Audiból. Aztán, amikor kurva jó vagy, akkor elhozod a drogot, megvonnak a kurvák. És akkor, amikor... Szerintem ez is megvolt neki egyébként, csak erről nem beszél, mert ő ennél okosabb. Amikor már te vagy a király, akkor kell csinálni egy éjjel-nappali girozost. És onnan már aztán innen egy Hollywood kimész Amerikába, öcsém. Összekevered a Bulnyákkal. Robert Bulnyák, lengyel csávó, vagy milyen? Az mivel foglalkozik egyébként? Azon kívül vajon mivel tud foglalkozni? Jó kérdés, szakmailag. Hát, nézd, Dennis Wolf festő, mázoló, na most ők jó haverok, úgyhogy valami hasonló foglalkozása lehet, talán. Jó esetben, rosszabb esetben nincs neki az se, és faszverésből él. Az nem rossz egyébként, jel lehet lenni, csak hát azért lehet jobbat is csinálni. Lehet például könyveket írni, mint Hugh Laurie. Igen, csak könyvírásból nem élsz meg. Én azt csinálom legszívesebben egyébként, hogy könyveket írok, erre már rájöttem, mert akkor úgy nyugalomban viszonylag, amikor nem vagy idegbeteg. De ez a rohadvány, ez hova picsába mentette el ezt a szart, szerinted? Hát nem tudom, nézd meg, hogyha most mentesz valamit, akkor az hova teszi. Hát és akkor valószínűleg oda. Ez biztos, hogy egy idióta, aki kitalálta azt a Windows-t, az egy idióta volt. Aha. Na szóval azt megbeszéltük, hogy King Kamali egy rakás szar, úgyhogy úgyse jön neki össze, akármit próbál, de az építőiparban még mindig megpróbálkozhatna. Viszont van nekünk olyan hírünk is, ami effektíve mérvadó, és számít, és nem vicc. Egy pedig az az, hogy Viktor Martínez nem fog elindulni az Arnoldon. Ez azért érdekes, mert hogy ő, amikor kijött a börtönből, akkor még arról beszélt, hogy felkészül a Mr. Olympiára, aztán utána hát úgy alakult, hogy nem tudott felkészülni, nem volt elég ideje. De még ráadásul eltörte a kezét is egy kamuszkander meccsen, ami hát egy nagyon okos dolog. De minden esetre így sikerült, úgyhogy ezek után egyértelműen nem tudott felkészülni az őszi szezonra. Hát viszont... Ne szkanderozzatok, mert akkor nem tudjátok meginni a turmixot. Tehát kitörik a kezel, érted, aztán nyitod a turmixot lábbal. Hogy fogsz kinézni, mint egy hülye, lábbal fogod a turmixot? Mert az a baj, hogy egy lábbal, hát ha ugye rendes majomlábad van, amivel tudsz fogni, akkor oké. De különben, ha nincs, akkor most mit csinálsz? Rágumipókozod a talpadra, vagy ráragasztod? De még mindig meg lehet azt csinálni, ezt én mutatom neked képletesen, hogy így két lábbal így össze, és akkor... És mintha leszopnád magad. Igen. Hát most ez nem tudom, miért pont ez jutott eszedbe egyébként. És valószínűleg te beteg vagy. Nem, csak így látom, hogy hajolsz így magadra, és akkor így ezről eszembe, hogy mintha úgy nézzél ki, mint a képen. Nem nagyon szokott eszembe jutni, hogy magamra hajoljak, de remélem. De nekem közben itt mutattad ezt a mozdulatot, és úgy nézett ki. Csinálja. Na az a lényeg, szóval így összenyomott talpal, így talán föl tudod venni a sékert, de azért nagyon kellemetlen így lábbal rázogatni eleve. Egyébként elárulom, hogy én nem tudnám. Mi van, ha van másik kezed is? Nem, mert két kézzel húzod, mert hülye vagy. Na mindegy. Meg kislány. Menjünk a lényegre tovább. Na szóval, tehát a lényeg az, hogy úgy volt, hogy a jövő év elejére be tud készülni a kartöréssel is. Tehát elméletileg nem a sérülés miatt lett volna az, hogy ezt a szezont most kihagyja. Már nem is hagyja ki teljesen a tavaszi szezont, mert hogy a New York Pro-ra készül, ami májusban van, de mégis. Tehát valamiért úgy döntött, hogy nem indul el az Arnoldon, ami a tökös gyerekeknek a... Nem a gyerekek, a tökös csávóknak a versenye lenne. Szerinted miért? De nem akar, hogy megverjék. Én is erre tudok gondolni, ugyanis Sean Roden és Dennis Wolf biztosan el fog indulni. Na most Viktor valószínűleg nem vak, és látta őket össze. És lehet, hogy ő azt érzik, hogy elvernék. Magyarországon a Superbowl-on csinálják ezt, hogy profi vagyok a kislány szövetségben, de szuperban én nem indulok. Tudjátok, miért nem indulunk a szuperban? Mert egy ilyen magyar versenyeken nem indulunk. Látom, így szokott lenni. És akkor meg nem akarunk 20-ak lenni. És akkor elmennek a fós versenyekre, és akkor profik lesznek két indulóból. Ez a legjobb. Hát de legalább van egy ellenfelük. Az már valami. Igen. Kinek úgy nincsen feje, meg korja. Kelep is állom. Álljunk meg egy kicsit. Oké. Okay. Most van az a rész, hogy nem tudom, hol tartottunk. Most ellenőriztük, hogy a hangunk megfelelően szól-e. Nem. Nem szól megfelelően, és az a helyzet, hogy közben úgy alakítottuk a dolgot. Itt 4 számítógép van a helyiségben, abban 2 laptop. És most, mint most kivetted az öletből, pedig úgy volt a jó, hogy mint 2 buzi, így ügyünk laptoppal az önünkbe, mint az idióták, és akkor még telefonnal lehetne facebookozni. Na, de mindegy, van egy kurva érdekes dolog. Nem tudom, hol tartottunk Viktor Martíneznél, de szarjuk le Viktor Martínezt abszolút. Nekem sokkal jobban tetszik ez a dolog, hogy Kai Greene kamuzik. Úristen! Kurva jó, ezt nem is gondolnánk róla, hogy a kis... mi ez? Mi ez a... Buzi? Nem buzit akartam, de... Gettó lakó? Nigger? Nem. Ezt kivágom. A grapefruit baszó, azt akartam mondani, hogy a grapefruit baszó. Erre nem gondoltam. Hazudik. Te vagy beteg. Hogy lehet ilyet csinálni, hogy hazudik Kai Greene? Mit hazudott Kai Greene, mondd meg? Hát először is ugye azt hazudta George Farahnak, hogy ő készíti fel. Aztán utána kiderült, hogy nem. Kinek hazudt kit? Ugye George Farah készíti fel a Kai Greene, de hát George Farah nem is versenyez. Nem fordítva, George Farahnak hazudta azt, hogy George Farah készíti fel őt. Hát de az hogy hazudhatott valakinek? Tehát te nem hazudhatsz nekem valamit, amikor én ott vagyok, és tudom, hogy hazudsz. De nincs ott ugye ez a trükk, hogy interneten szokta. Másnak hazudta azt, hogy George Farah készíti fel őt. Hát az a helyzet, hogy nem mondott erről semmit. Ugye azt tudtuk, hogy korábban George Farahval dolgozott, tehát az előző évben. Úgyhogy nyilván feltételeztük, hogy továbbra is, hiszen nem volt arról szó, hogy nem. Na most, ehhez képest az volt a történet, hogy közben összeállt egy titokban egy másik guruval, aki titokban felkészítette. Ami még jobb viszont, az az, hogy amikor ez kiderült, akkor erről nem mondott semmit először, aztán később, amikor konkrétan rákérdeztek egy szemináriumon, hogy most akkor mi van, és hogy tényleg az a guru készítette fel, akkor ő így nagyvonalúan ennyit válaszolt, igazán elegáns, finom úriember módjára, hogy ha az ember híres lesz, akkor a paraziták megpróbálnak a hátán felkapaszkodni. Ez előfordul, csak most már elfelejtettem, hogy ki mondta ezt, meg milyen. Ezt Kai mondta az új gurujáról, aki titokban készítette fel. De akkor még mindig nem értem, most a Kai állította azt, hogy a George Farah készítette fel, de közben nem is a George Farah készítette fel, és akkor még a George Farah lett a parazita? Nem. Kai nem mondott semmit, és ugye elvileg úgy volt, hogy George készíti fel. Na most George küldözgetett neki ilyen terveket, meg mit tudom, meg mondta, hogy mit csináljon, és Kai pedig egy az egyben baszott rá, és más készítette fel. És amikor rákérdeztek, hogy ez a másik guru készítette el fel tényleg, akkor azt mondta, hogy az egy parazita, és az ő hátán kapaszkodik. Hopp, hát ez előfordul. Láttunk már ilyet. Hát képzeljétek el, hogy van ilyen, hogy mondjuk valaki mondjuk fórumozik nálunk, és így tőlünk tanul meg mindent nagyjából, mert mondjuk előtte hogy nem ért hozzá, és akkor egyszer csak meg az lesz, hogy még mi vagyunk a köcsögök, ez az egyik verzió. A másik az, hogy csinál egy webáruházat esetleg, aminek majdnem ugyanaz a neve, mint a mi webáruházunknak. Bodybuilding pont, vagy nem, várjál, hogy mit lehet? Shopbuilding? Nem, hát a builder, tehát van fosbuilder, buzibuilder, ugyanilyen sárga, tehát minden builder az a lényeg, hogy a buildert azt mindenki szereti kurvára használni. Kicsit se arra megy a dolog, hogy hasonlít a mi nevünkre, de hát van ilyen. De ez a legjobb, amikor ez így nyíltan, hogy valaki nálunk volt fórumos is tőlünk kérdezgetett, és akkor ez úgy gondolja, hogy rendben van. Hát mindegy, erről ne beszéljünk meg, ki nem a szarja. De nyilvánvalóan ez nem konkurencia, csak azért az embernek így megdöbben az agya, mert akkor kitalálom, hogy mit tudom én, fűtműrűt, webáruház és tápkékkel foglalkozom, tehát ezt meg lehet csinálni. Az nem gond, csak amikor valaki így ennyire nyíltan ilyen tré, akkor az már annyira nekem nem szimpatikus, de hát mindegy. Na hát Kai is valami hasonlót húzott meg. Viszont, ami érdekes, hogy amikor ezt ez a guru figura meghallotta, akkor egyrészt nagyon zabos lett, másrészt pedig azt mondta, hogy van neki bizonyíték arra, hogy ő készítette fel Kai-t. Itt valami 50 oldal SMS-ezésről van szó, ami nem tudom, hogy számolják az oldalt az amerikaiak, de úgy látom, hogy valami okos telefonja van, ami ilyen egész furcsán mutatja az SMS-eket. Egyrészt, másrészt meg vannak ilyen közös képeik, meg hogy tud ő ilyen dolgokat Kai-ról, mint például azt, hogy az az egész izé, hogy brooklyni csöves, vagy nem brooklyni, hogy hívják azt? Nem tudom, milyen csöves. Én se tudom, mindegy, a lényeg az, hogy New Yorkban valami csöves, nagyedben csöves, és ott a gettóból jön meg ilyenek, az úgy egy az egyben kamu, és kizárólag azért van ott egy lakása, hogy ezt az image-et el tudja adni. Az is kamu, hogy metróval jár edzeni, meg minden kamu, sőt, még a haja is kamu, sőt, még a neve is kamu. Tehát azt mondta ez a figura, hogy a neve az nem Kai, hanem Leslie. Hát de bazd meg, hát van ilyen, hogy művésznév, meg becenév, meg ilyenek, tehát ezzel nem értem, mi a probléma. Hát ezzel így magában semmi, de hogy az egész image-e kamu, miközben azt mondja, hogy a gettóban lakik, és közben van Brooklynban egy luxus lakása, azon kívül minden, nem is tudom, havonta jár szépségszalonban megcsináltatni a műhaját, mert hogy még a haja se igazi. Mezei rapper szindróma, nem? Hát de ő nem rapper. Hát mindegy, de nem akarom kimondani, hogy mi. Nem rapper, de feka, fogalmazunk így. Oké, na jó, de mondjuk Phil Heath el tudja adni magát kultúráltan. Miért kell neki ez? Hát azért, mert valakinek, vannak olyan emberek, akiknek sokkal egyszerűbb hazudozni össze-vissza. Ebbe bele kell törődni, hogy sok. De ebben mi az egyszerű? Mert most például valószínű, hogy kurva nagyot fog égni, hogyha valahogy nem békül ki nagyon gyorsan ez a guru csávóval, bár hozzáteszem, hogy ha én ez a guru lennék, én rohadtul nem békülnék vele, hanem beszopatnám a picsába. Igen, csak hát itt a jelen dolgok ezek tudod, hogy vannak, tehát ez kurva nem jelent semmit, hogy most kiharagszik kire, azt majd elfelejtik úgyis egy pillanat alatt, aztán igazából ennyi. Másik érdekes kérdés, hogy ki készíti fel jövőre? Hát, szerintem a Milos. Remélem, hogy a Milos, mert akkor, nem tudom, szerintem akkor Kai meghal. Ezek kicsit mententes poénok, amit itt sokan nem értenek, de nem akarunk nevet mondani olyan emberekről, akik szeretik szintolót töltögetni a többieket, meg megölni lehetőség szerint, de hát mindegy, szerintem menjünk tovább. Mindenesetre, hogy Kai hazudik, az nagyon csúnya dolog. De hát most Kai Greent azért őszintén, van-e valaki, aki normálisnak nézte valaha? Hát figyelj, most amíg csak zoknival a faszán pózol, addig szerintem semmi gond nincs. Nem, egyébként még nem kell neki ezt csinálni, hanem amúgy se, hiszem. Tehát a normális pózolását nézzük, félretesszük az oknis dolgokat, félretesszük a grapefruitos dolgokat, ezt mind akkor is azt gondolom, hogy szerintem nem úgy viselkedik ő, nem olyan kiállása van. Kitaláltam az irányt. Nem olyan kiállása van, hogy ilyen teljesen normálisnak néznénk azért, tehát én azért nem félek ettől, hogy nagyon meglepő, amiket művel. Na de minden, menjünk tovább. Valami érdekes dologra. Így van, mert hogy ez nem volt elég jó még mindig. Viszont van itt nekünk olyan, hogy Cedric bassza a hátát. Ehhez mit szólsz? Hát az kurva jó volt. Az kurva jó volt, tehát így a Cedric McMillan, aki egyébként a Bodybuilder Gymbe és a Flexbe is jön majd hétvégén most. Mikor is jön, hányadikán? Nem tudom, egy. December 1, 2012. December 1. Akkor jön a Mikulás. Mikulással együtt. Hát majdnem. Lehet, hogy a Cedric elkapja a Mikulást is. Nem, december 1, Mikulás. 6. Beöltöztetjük majd december 6. Igen. Ilyen buziságot. Nem, tavaly nem első volt? Én erről nem tudok. Nem, már rég nem jött hozzá a Mikulás. Tavaly például nem jött. Na, az a lényeg, hogy jönni fog. Mert hát valami ilyen duma volt, ami hát még ilyen bullshitnek is szar, hogy annyira tetszett neki Magyarország, hogy visszajött. Hát nem tudom, miért jött vissza, de ezt valamiért kitalálták, és hát igazából kap pénzt. Hát oké, persze, nyilván kap pénzt. Megcsokít. De az a lényeg, hogy a Cedric az ugye jól néz ki, meg hát van is neki, hát hogy nem teljesen épőse, és van neki humora, mert ugye mi a nem ép embereket azért szeretjük a humoruk miatt. Erre van bizonyíték konkrétan, és hát ő milyen jól néz ki a Kornél, mi? Nem szar. Szóval ő most jönni fog, de most nem tudom, mit akartam mondani. Ja, igen. Az, hogy, szóval azért úgy kibújt a szög az ágból szép lassan, és a katona is nagyon fegyelmezett és szerény Cedric azért kezdi már hülyeségét így írogatni, ami jó. Mert igen, azt várjuk a testépítőktől, hogy valami értelmes dolgokat prezentáljanak. Tehát ez, hogy... Szerinted az értelmes, hogy ő megkúrja a hátát SMS-ben nyilvánosan? Igen, de hát ez nyilván egy szinonima volt csak a történetre, amit poénosan ott elő, de értjük. Sokkal jobb, mint a nézzük meg Cedric McMillan hátedzését, tekintsétek meg legújabb Cedric McMillan videónkat. Szóval ennél egy kicsit jobban adta elő az évajunkban. Fogalmam sincs, hogy melyik weblapra célzol. Én sem tudom, melyik weblapra célzok, ahol ilyen elbaszottul szardegunalmas dolgok vannak, de hát menjünk tovább. De legalább a Facebookjuk sokkal jobb. Viszont Branch magyarázkodik, ugye, beégett az olimpián, ezt tudjuk. Hát nem égett be igazán, de az, hogy hatodik lett, vagy ötödik lett, szerintem nem égett az neki nem egy olyan nagyon jó eredmény. Szerintem nem égett be, szerintem jól pontoztak végre. Egyrészt, másrészt viszont azért nem volt olyan jó a forma, tehát egyrészt a kondíció se jött össze annyira. Hát a tovai formájában van, akkor lehet, hogy másképp nézett volna ki a dolog azért. Hát tavaly az Arnoldon indult csak. De igen, 2009 az volt neki a csúcs, abszolút, mint Jay-nek. 12 van már. Akkor az a legjobb, 2009-ben. Igen, akkor lett második. Az éveket, meg ilyeneket, az nem érdekes. De tavaly is jó volt egyébként, tavaly is jobb volt, mint most. Ugye a probléma az, hogy egyrészt nem volt olyan száraz, tehát lehetett volna egy kicsit szárazabb. Nem mondom, hogy nagyon elrontotta, rendben volt, de azért Branch volt már jobb. Másrészt viszont nem volt jó a combja. De hát ugye volt az a sérülése, de most tavasszal láttuk, hogy ugyan visszajött, meg úgy összeszedegette magát, de azért nem az igazi, és az őszi szezonban rosszabb volt. Na most én ebből arra következtettem, hogy innentől ez már csak rosszabb lesz, és Branch jól teszi, hogyha szögre akasztja a pózolónacit, vagy az oknit. Az okráj. Ja, tényleg. Az oknit, az okráj. Na de... Mindkettő csúnya. Igen. Na de mi volt a magyarázat? Na igen, a magyarázat az, hogy amikor forgatták ezt az új Pumping Iron-t, a Generation Iron-t, akkor lovagolt a kamera kedvéért, mert felült egy lóra is így ment vele, és az a ló valamiért ledobta, mert azt hiszem, hogy belógattak elé egy mikrofont, és a ló ettől úgy megilletődött, hogy így hirtelen megugrott, és ledobta Branchet a picsába, és ettől neki ott az ágyékánál megszakadt valami izom, és nem tudott lábazni. Az előfordulhatott, engem meg a motor dobott le, Még nem lógatta belé, nem lógattak belé semmit, hanem... Csak egy autót. Nem. Ez a másik sztori, ez a most nyárni, tehát alá lógattak be egy ilyen nyomvágyút, amiben sár volt. Ja, igen. Gyökkettővel mentem, és ledobott, és ráestem a bordáimra hátul, és azt hittem elrepettek a bordáim, de nem repettek el, csak ilyen borda, mi ez, borda zúzódásom lett, hát az nem tudom hány napig fájt, még most is érzem. Úgyhogy a simán lehet, ezek nem játék dolgok, simán lehet, hogy megszakadt neki valami, ágyéki lófasz, de hát akkor kérdés, hogy érdemes-e felkészülni, vagy nem érdemes, vagy mi van ilyenkor? Hát elvileg ez valami izomszakadás, tehát rendbe lehet rakni, nem tudott lábazni úgy, meg ilyen apróságok voltak, és hogy elvileg ezért volt rossz a lába. Szerinted a lábával volt probléma? Szerintem a lábával is volt probléma, meg a kondíciójával is. Tehát a kettő együtt így nem tett neki jót, de hát valószínűleg az, hogy az utolsó hónapban mondjuk nem tudott lábazni, nem tett jót a kondíciójának sem. Hát igen, nem lett jó a tüdeje, érted? Értjük. Bár szívhatott volna egy kis üvecskét Viktor Martinezzel, és akkor jobban érezhette volna a tüdejét. Na, hát most erről az jut eszembe, hogy ha olvassátok az Arnold Schwarzenegger életrajzot, akkor olyan szépen leírja igazából Arnold. Zseniálisan van megírva a könyv egyébként. Nem egy nagy cucc, tehát azért nem fogtak így halálra izgulni ezen. Tehát nem egy könyvbe kiadott Phantom Commando. Talán, hogy tudjátok a végét. Nem tudjuk a végét, mi a vége. Hát az, hogy kormányzó lett, meg most már az se, és most az Expendables-ben szerepel, meg jön a... Mi jön? Jön valami vadnyugati film, meg ilyenek. Jön a Tomb, meg jön a... Nem tudom. Az is. De nem biztos, hogy ez a vége, nem tudom. Lehet, hogy az a vége, hogy meghal, mert dráma miatt, vagy valami. Fene tudja. De nagyon szépen leírja Arnold, tehát úgy vannak ezek a dolgok, hogy... Nem... Azért magunk között szóval azt nem ő írta. Hát most ki ez a hülye, aki azt hiszi, hogy ő írta? Tehát ilyen hülye nem lehet, aki azt hiszi, hogy ő írja. De nem, csak úgy mondtad, hogy leírta Arnold, ugye nem ő írta le, és megtévesztetted a hallgatókat, akik esetleg kevésbé jártasak abban, hogy működnek a sztárok könyvei. Na, hát a sztárok könyvei úgy működnek, hogy van egy szerző, az leül egy diktafonon, és akkor elmeséli az a bizonyos szereplő, a szerző meg megírja, ilyen egyszerű, ezek így működnek körülbelül. És tulajdonképpen a cikkeket is az a helyzet, hogy azt nagyon jó esetben egy cikkeket azokat lehet, hogy úgy írják, hogy lövése nincs annak, aki éppen a cikk szerzőjéként van feltüntetve. Nem biztos, de előfordul ilyen. Aztán még ilyesmi tényleg megtörténik néha. Nálunk nem. Még terméktesztet is hallottam, nem általunk favorizált cégnél. Terméktesztől is hallottam, hogy olyan ember nyilatkozott nagyokat egy termékről, aki életében nem használta. Tehát ezek így előfordulnak, ilyen kis malőrök. De hát mindegy, hogy nyilván Arnold elmondta ezt a sztorit valakinek, aki meg megírta, tehát ezen így nem érdemes ragozni, de fel van építve a dolog, és nagyon nyilvánvalóan nem tagadnak le semmit. Tehát Arnolddal kapcsolatban vannak olyan kínos pletykák a szívműtételtől a kokszoláson át, a füvezési... Kokain? Kokain nem találtam, de fű az benne van, tehát ezt kőkeményen leírja, hogy fűveztek. Olvas a sorok között. Én azt mondom, hogy Venice-ben, és most fogsz lehet, hogy egy kicsit megdöbbenni, totál drogos társaság volt az egész, ugye van. Ez benne volt a, nem is tudom melyik filmében. Minden esetre szerintem több filmben is volt az, hogy itt szívogattak diszkréten, ugye egymás között a testépítők meg a nőik. Én szerintem ezek nem diszkréten szívogattak, hanem totál drogosok voltak. Ez egy illúzió romboló dolog, ezt nem tudom, én ebből a félmondatból vettem ki, amit eleresztett a könyvben. Nagyon ügyesen félmondatokkal vannak megmagyarázva a dolgok. Tehát például akár az apjának a náci múltja, akár a szívműtét, mi volt még, ami ilyen dolog volt még a múltból, ezek akár ezek a buzi dolgok, hogy megtalálták a buzik, meg ilyenek, ezek mind le vannak írva, semmit nem tagad le, de nagyon jól le van írva úgy, hogy gyakorlatilag elbagatelizálja a történetet, tehát, és igazából jó csinálja. De hát valószínűleg ennek nagy jelentősége nincsen. Tehát most az, hogy most a Ralph Putziger, vagy hogy hittek a csávódba, az meg az ajánlatot tett neki, hogy homokozzanak egyet, és ő ezt visszautasította, tehát az egyszerűbb elmondani az igazat, mint hogy letagadni. Meg egyéb ilyen apró nüanszok is vannak, ami hát a füvezés azt is egyetekbe leírja, de nem kerít nagy feneket neki, és ez a jó. Mert ezzel megnyúszoló, hát tényleg ez van jó, de hát így látod azt, hogy ez nem is volt az olyan jelentős dolog. És mindjárt nem érdekes a történet. Tehát jó ki van találva. Na igen, viszont közben nem erről akartunk beszélni. Hanem a branchról. Igen, hanem a branchról. Te hiszed neki ezt a magyarázatát egyébként? El, ez abszolút lehet. Tehát nagyon nem oszt. Lehet. Hát lehetséges, de nem tudom, nekem egy kicsit olyan bullshit szaga van, hogy így versenyig egy szót se nem szól, ez nem sikerült. Szóval egy szót se szól erről, és akkor utána, mit tudom én, egy hónappal, vagy 6 héttel az egyik haverja kirakja a Facebookra, hogy egyébként a brancs azért nem volt olyan jó. Nekem ez úgy büdös, de lehet, hogy paranoiás vagyok. Pont ennek kéne nem büdösnek lenni, mert ha rögtön sírt volna, hogy jaj, hát azért nem lettem első, mert hogy ez volt, akkor az gyanúsabb lenne. De szerintem ezen ne is lakozzuk ezt a dolgot. Hidéről akartál még valamit mondani, de hát erre le is írtad megjegyzésbe, hogy viszonylag kevés érdekes, hogy szerintem itt menjünk is tovább ezen a ponton. Hát figyelj, Hidél bevállalta, hogy elindul az Arnoldon, pedig nem tervezte. Körülbelül ennyi a sztori. Ez nagyon izgalmas volt. Hidét bírjuk, hajrá Hide. Legyél top 6. De ennyi viszont az a Masters dolog ott a végén, na az már egy érdekesebb téma. Na szóval, kikerestük az induló listát, és na vannak itt érdekes nevek, ugye? Hát... Az az érdekes, hogy ez a 172. olyan Masters verseny, ahol a nagy nevek visszatérnek. És eddig mindig úgy volt, hogy a nagy nevek aztán nem tértek vissza, beletek harangozva, és nem volt ott senki. Hát most itt vannak nagy nevek. Hát azért ez csak egyszer volt, csak azt sokáig harangozták, hogy jöjjenek a nagy nevek, csak nem jöttek tavaly. De azt nem is hívták Masters Mr. Olympiának, ezt viszont annak hívják, úgyhogy ennek már kapásból nagyobb a presztízse. Az mi volt? Az volt a World Masters Pro. Tehát ez a Masters Mr. Olympia, ami a 2000-es évek elején megszűnt, vagy a közepén, ez annak a visszatérése tulajdonképpen, ahol... És halkan mondom, ez a tavalyi versenynek egyértelműen a folytatása, tehát ugyanaz a szervező, ugyanaz talán a helyszín is, most erre nem fogadnék, és ugyanaz minden, csak ezt most már effektíve Mr. Olympiának hívják. És hát tekintélyes pénzdíj van? Ez volt tavaly is egyébként, tehát ezen annyira nem lepődünk meg, viszont de azért... Viszont nem segített rajta semmit. Hát dehogy nem segített, mert beneveztek legalább az aktuális versenyzők, és elvitték az a pénzdíjakat. Igen, és ugyanez a gettiségnél néz ki most ugyanebből a történetből, hiszen nézzük csak... Dexter Jackson, Tony Freeman, Dennis James visszatér közt, Ed Nunn, Ronnie Raquel, Troy Alves, és mellettük itt van egy Mike Quinn, aki a 90-es évek versenyzője, itt van egy Samir Benaut, aki 80-as évek versenyzője, Darren Charles, őt ugye ismerjük, ő mostanában nem volt, Bill Wilmore, ő szintén viszonylag... Aki tavaly harmadik lett egyébként ugyanezen a versenyen. Igen, Vinny Galanti, akiről fingom nincs, hogy ki. Őkin Kemáli védence. Aztán a többieket viszont nem ismerem osztóbb, de kivéve Andreas Carlingot, aki egy 80-as évekbeli versenyző. Én ismerem még Leo Ingramot. Ő viszonylag újabb versenyző, bár mostanában nem nagyon indulgatott. Ő arról híres, hogy marha masszív, marha eres, és nem száraz. Meg nem is nagyon arányos, bár azért nem néz ki rosszul. Közben próbálok itt kideríteni valamit. Na hát akkor közben elmondom, hogy itt rohadtul az fog történni, hogy Dexter Jackson meg fogja nyerni a versenyt. Előre előttem mindent, és most már rossz lesz az egész, pedig egyébként tök izgalmas lett volna. Viszont mögötte lesz ezért egy verseny, tehát lesz nekünk egy Tony Freemanünk, aki ide jó formában van. Van egy Dennis Jamesünk, aki visszajön brutális 2 éves visszavonulás után. És egyébként volt egy vendégpózolása, amin határozottan jól nézett ki. Már jó, nem határozottan, mert szerintem kicsit távol van még a versenyformától, de jól nézett ki. Hogy Andreas Calling, vagy nem tudom, hogy kell mondani, mert szerintem ez német. Tipeljünk, hogy mikor kezdett el versenyezni Andreas Calling? 83. Még AAU-ba versenyzett, ha ez mond neked valamit. Ez mond valamit, de ez nekem a 70-es éveket mondja. Ezeket az 76. Úristen. Mr. Amerika 4. volt 1977-ben. Most így diszkréten beszartam egyébként, mert azt hittem, hogy a 80-as évek eleje lesz, és akkor is beszarok, de ez nagyon durva. És a World Pro Championships-en indult 84-ben. Tehát én nagyon úgy látom, hogy ő kurvára amatőr testépítőként működött 84-ig, és akkor 90-ben visszatért, a Niagara Falls Pro Invitational-en, ahol 4. lett profiba, az nem rossz. Az egy kis verseny egyébként. Igen, ezt gondoltam. Az volt legalábbis. Megint 3 évet kihagyott, és 3 év múlva visszatért, hogy legyen a Chicago Pro-n rögtön 20. a Niagara Falls-on legyen 18., a Pittsburgh-en meg Did Not Place lett, és akkor onnantól kezdve 93-tól 2011-ig nem hallottunk róla, és a Masters Pro World, amit én fordítva szoktam mondani, arra így visszatért. Úgyhogy ő például egy Dexter Jacksonnal szemben, ezt így nem is értem, hogy minek. Vagy vajon egyesével felléti díjat kapnak, vagy hogy lehet ez? Ezt is elképzelhetőnek tartom, és esélyes, hogy hiányzott neki a színpad, és hogy megmutassa magát meg, hogy még mindig él, meg hogy ő még mindig versenyző, és bebizonyítsa magának, hogy ő még mindig tud valamit. De az a baj, valami ilyesmi járhat a fejében. Az a baj, hogy szar lesz. Tehát ez nem kérdéses, hogy szar lesz. Itt csodák nincsenek. Ez a probléma. Ez a problémája szerintem például... nem is tudom. Ó, igen, Samir Benautnak is, aki tavaly csúnyán beégett, és hát igen, be is szopatták. Nem égett be, csak szar volt. Tehát miről beszélünk? Egy olyan versenyen, ahol van Tata kategória, és ott elindul, akkor itt Tatának jó, csak ugye egy esztétikai sportról beszélünk. Tehát ez olyan, mintha oké, a veterán motorok is versenyeznek, teljesen jó, csak azok nem néznek ki hülyén verseny közben, az a különbség. Meg ott nem a kinézet számít. Igen, tehát ott nem a kinézet számít, azért egy veterán motor is jól tud menni, de egy veterán testépítő nem tud jól menni, az a probléma. Meg egy veterán motor az lehet szép, de egy veterán testépítő nem nagyon. Az egy öreg ember, ennyi, meg van öregedve, nem néz ki jól ez az életrendje. Nem értem egyszerűen, hogy mi a picsának kell ezt csinálni, és ez mire jó az egész. Őszintén szólva, én azt gondoltam volna, hogy a tavalyi verseny után neki eszébe nem jut soha többet egy színpadnak a közelébe menni. És ehhez képest most megint itt van. Na itt van Mike Wynn, aki szintén egy viszonylag engedles, nem egy ilyen nagyon nagy név, de ez a másodvonalbeli legenda, akit egy kicsit úgy szoktunk úgy kedvelni, és sose értettük, hogy miért nem lett, miért nem értek komolyabb helyezéseket, tehát az a szimpatikus. Tudjátok, van az emberben ez a buta pszichológia, hogyha van-e mondjuk egy piacvezető cég tápkékben a szájtek, akkor egy csomóan utálják a szájteket, mert a szájtek a piacvezető azon elől, és azt utálni kell, mert hogy én valami mást keresek, és akkor mondjuk utálni kell Ronnie Coleman-t is, mert hogy ő nem jó, utáltuk Lee Haney-t is, mert hogy ő nem jó, mert hogy sokkal jobb volt nála, nem tudom kicsoda. Utáltuk Schumachert is, aztán most megint visszavonult, úgyhogy szar volt éppen utoljára. De amikor 5 világbajnoki címet nyert, akkor nagyon utálta mindenkit. De az a lényeg, hogy a Mike Wynn is egy olyan versenyző volt, aki, ha nem is gondolt az ember, hogy miért nem Mr. Olympia, mert az azért ott egy kicsit nagyobb neveknél szokott lenni, de ő is az a fajta volt, hogy hú, a Mike Wynn az milyen kurva jó, és sokkal szimpatikusabb, mint a éppen oktál is Mr. Olympia. Hát Mike Wynn 1981-ben kezdett el versenyezni. Itt van róla kép, mert én közben kezdek rájönni, hogy nekem ez a Mike Wynn egyre ismerősebb. Biztos, hogy tudod ki az a Mike Wynn, 100%. Ilyen nem tudom miért, de nekem mindig az volt a benyomásom, hogy olyan, mint a Michael Schenker a Scorpionsnak az énekese. Persze, hogy tudom ki ez. Nagy vastag ember, aki... De mellesleg azért arányos is, és rohadt jól néz ki. Igen, tehát ő rohadt jól néz ki, nem volt esélyese Mr. Olympiára, de ő az a fajta profi volt. De ő volt top 5 egyébként szerintem többször is. Lehet, de ő az a fajta profi volt a 90-es évekből, akiket nagyon bírtunk. És a 80-asból. Igen, mert hát ő 81-ben kezdett el versenyezni, akkor még junior volt. És megmondom neked, mikor lett pro. 87-ben nyerte meg az USA Championships abszolútot, és akkor onnantól kezdve 88-tól profi volt, és akkor ilyenek, hogy 5. hely, 5. hely, 4., 7., 5., tehát ilyen top 5-ös profi versenyző. Az olimpián 7. lett 89-ben. Aztán 90-től nem nagyon jöttek össze a dolgok, nem tudom, már ment lefelé eléggé. Úgyhogy inkább erősen azt lehet mondani, hogy a 80-as évek testépítője, bár nézd meg, egy Night of Champions 94-ben 5. Ami kurva érdekes, mert utána, jó, hát az olimpián Did Not Place volt, oké. De viszont a San Jose Pro meg 11., hát azért... Én azt hittem, hogy ő jobb volt egyébként. Nem tudom, nekem valamiért újrém lett, hogy ő egy jó versenyző volt. Ő az a fajta, akiről kurva jók a fotók, és nem jó színpadon. Ilyen egyszerű. Hát keresétek ki YouTube-on, hogy milyen egy szabad pozvány valami, és akkor látszik, hogy azért most a 80-as években, amikor Lee Haney egyeduralom volt, majd jött a Dorian Yates, akkor azért ő nem nagyon lógott a labdába az a helyzet. Ebben nem csak ő, hanem senki. Például Sean Ray, vagy Flex Wheeler, vagy nem is tudom, Rich Gaspari sem. És ők azért egy kicsit más kosztot képviselnek azért, bár Rich Gaspari szerintem sose volt jó versenyző. Hát ahhoz képest ő inkább volt ott a topon, mint Mike Quinn. Hát az biztos, csak én valahogy nem csíptem sose. Na mindegy. Kicsit olyan, mint Branch. Az a lényeg, hogy mi van még? Hát van még nekünk egy új versenynaptárunk, amihez meg kell keresni a linket. Mert igazából nem kell, mert megvan. Na, az előbb számogattam, hogy hány verseny lesz, mármint Open-es, és ugyan megszámoltam. Most ez egy Mike Quinn edzés videó a YouTube-on. Na mindegy. Igen, folytassuk a versenynaptárt. Na igen, szóval számolgattam, hogy hány verseny van Open-es, és megszámoltam, és nem emlékszem, úgyhogy nem lesz 20, de lesz valami 17, vagy valami ilyesmi, ami nem rossz. Tehát azért lesznek versenyeink, gyakorlatilag ugyanazok a versenyek lesznek Európában, mint idén, tehát lesz nekünk Brit Grand Prix, lesz Fibo Pro, lesz a Prága Pro, lesz, mi lesz még? Arnold európai. Tényleg az is. Sőt, lesz Arnold brazil. Arnold brazil, igen, erre akar menni Tóth Józsi. Amatőrben megint, igaz? Igen, igen, mert hát ő most, hát mondjuk ezen én röhögtem, hogy ő nem kaphat profi kártyát az első kategória győzelem első helyére, nem csak az abszolútra, ami egyébként nevetséges, tekintve, hogy az NPC-ben például szórják a profi kártyákat, ami nem volt eddig szokás, tehát most könnyebb VF-frissítést akar az IBB, könnyebb profikártyát szerezni szerintem, csak hát a Magyar Szövetség az egy speciális eset. Megint úgy néz ki. Hát egy kicsit úgy nyomja, mint a Peti. Zsuzsinak is most már sportdiplomáciára kell gyúrni, nem tudom mire. Seggre. Lehet, hogy azért akar Brazíliába menni, mert ott vannak ilyen jó szőke brazil pornosztárok, és akkor abban a vonalban nagy seggel könnyebben beilleszkedik. Bár lehet, hogy nincsenek szőke brazil pornosztárok. Hát, hajfesték van ott is. Hát, szerintem nem akadály. Azonnal írjatok be nekünk, hogy vannak ezt ők ebben az épolnosztárok, nem tudom. Mike Quinn közben, írjuk be az Encore-ra. Mike Quinn közben egykezes edzést végez itt a padon. De tényleg jól néz ki, csak hát ugye a színpad meg az élet az más. Ez a kicsit Rudolf Schenker haja van neki azért. Itt ott mindig eszembe, hogy így napszemben úgy néz ki, mint a Scorpion szénekese. Csak izomzatilag más. Izomzatilag sokkal rosszabb. Egyértelműen sokkal rosszabb, mint a kokaint nem ismerő rockstárok, akik folyamatosan csak edzenek, és csirkét esznek, és egészségesen élnek. Mert egyébként a testépítők azok tényleg aztán nem ismerik a kokaint. De azok ismernek mást is. Na mindegy, van még valami mára? Igen, a fasz tudja, hogy hol tartottunk, de nem is érdemes nem ragozni ezt, mert unalmas lesz. Ami a lényeg, hogy ki kéne találni izgalmas témákat, amiről tudunk beszélni. Most mi menjünk a picsában, ez már nagyon unalmas, hogy itt most itt googlizunk meg minden. Úgyhogy viszont hallásra. Sziasztok!